لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فعن النواس بن سمعان الكلابي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين يعملون به تقدمانهم سورة البقرة وآل عمران كأنهما غيايتان أو ظلتان تحاجان عن صاحبهما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء کرام بھائیوں اور بزرگوں, اللہ تبارک و تعالی نے اس امت پر سب سے بڑا انعام اور اکرام یہ فرمایا کہ اپنی مقدس کتاب قرآن پاک کی شکل میں عطا کی اور اس کی حفاظت کا وعدہ بھی فرمایا ہے. یہ قرآن پاک سرچشمہ ہدایت ہے, اور جب تک دنیا کو باقی رکھنا مقدر ہے انشاءاللہ قرآن بھی باقی رہے گا اور اسے کوئی مٹا نہیں پائے گا. قرآن کے اندر اللہ تعالی نے عزت رکھی ہے, ہدایت رکھی ہے, فضیلت رکھی ہے. قرآن کا ایک ایک حرف سمجھ کر پڑھو یا بے سمجھے پڑھو, عظیم الشان اجر و ثواب کا ذریعہ ہے. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں, اور فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ الف الگ حرف ہے, لام الگ ہے, میم الگ ہے, تو کل ملا کر 30 نیکیاں ملیں, اور یہ تو کم سے کم ہے. اگر توجہ کے ساتھ پڑھا جائے اور اچھی آواز میں پڑھا جائے, تجوید کے ساتھ پڑھا جائے, تو آدمی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اس قرآن پاک کے ذریعے سے. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب اسی چیز کے ذریعے ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے نکلی ہے یعنی قرآن پاک. اس لیے ہر مسلمان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ قرآن پاک پڑھنے سے محروم نہ رہے, روزانہ کچھ نہ کچھ حصہ قرآن پاک کی تلاوت کا ہماری زندگی میں ضرور شامل ہونا چاہیے. اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حفظ قرآن کی دولت عطا کی ہے انہیں اور زیادہ تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے. آپ نے پڑھا ہوگا جب قرآن ختم ہوتا ہے تو ایک دعا پڑھی جاتی ہے, دعائے ختم القرآن, وہ لکھی بھی رہتی ہے تقریباً ہر قرآن کریم کے آخر میں لکھی ہوئی ہے. اس میں ایک جملہ آتا ہے وَارْزُقْنَا تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ, کہ اے اللہ اس قرآن پاک کو پڑھنے کی ہمیں رات دن توفیق عطا فرمائیے. تو حفاظ کرام کو اوروں سے زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے. ابھی ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا, فرمایا بعض مفسرین نے کہ کم سے کم آخری درجے میں ہر 40 دن میں ایک قرآن تو ضرور ختم کر لینا چاہیے, یہ آخری درجہ ہے. ورنہ جس کو موقع ملے تو مہینے میں ختم کرے, 15 دن میں ختم کرے, 10 میں ختم کرے, ہفتے میں ختم کرے. معتدل یہ ہے کہ 10 دن یا ہفتے میں عام حفاظ کرام کا قرآن ختم ہو جانا چاہیے. اسی لیے آپ نے قرآن پاک میں دیکھا 7 منزلیں بنی ہوئی ہیں سہولت کے لیے, روزانہ ایک منزل پڑھو تو 7 دن میں قرآن کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. روزانہ 3 پارے پڑھو تو 10 دن میں کیا ہے, ختم ہو جائے گا. روزانہ 2 پارے پڑھو تو 15 دن میں ختم ہو جائے گا. اور خاص طور پر قرآن پاک کو یاد کرنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ, آسان ذریعہ یہ ہے کہ سنن و نوافل میں قرآن پڑھا جائے. 2 سنتیں فجر کی اور مغرب کی, اس میں تو پیغمبر علیہ السلام مختصر صورتیں پڑھتے تھے, یہ مسنون ہے. سورہ کافرون, قل ہو اللہ, ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ فجر کی سنتیں تو آپ اتنی جلدی پڑھتے تھے کہ میں سوچتی تھی کہ آپ نے سورت بھی پڑھی کہ نہیں. تو وہ تو مختصر پڑھنا افضل ہے, لیکن ظہر کی سنتیں پہلی اور بعد کی, اسی طرح عشاء کی سنتیں اور سنن غیر مؤکدہ اور نوافل, اس میں آپ بآسانی قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں. ایک ایک دو دو رکوع بھی ایک رکعت میں پڑھیں گے تو دن بھر میں 1.5 پارا ہونا کوئی مشکل نہیں. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ عموماً حفاظ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام تو بس تراویح سنانا ہے, تراویح سناؤ چھٹی سال بھر کی, اب جب شعبان آئے گا تو پھر گنگن شروع ہوگی. ناظرہ خاں بسا اوقات ان حافظوں سے زیادہ قرآن پڑھ لیتا ہے اور حافظ اسی زوم میں رہتا ہے میں تو حافظ ہوں. تو حافظ کو اوروں سے زیادہ قرآن پڑھنے کا کیا ہے, اہتمام ہونا چاہیے. اور پھر قرآن جس طرح پڑھ رہے ہیں اسی طرح اس کے معانی کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے. اگر ہم اس کا اہتمام کریں گے تو ہم اس بشارت کے مستحق ہو جائیں گے جو اس حدیث میں دی گئی ہے جس کو ہم نے شروع میں پڑھا تھا. صحابی رسول حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن پاک کو لایا جائے گا اور اس کے ساتھ وہ لوگ بھی ہوں گے جو قرآن کی ہدایات پر عمل کرنے والے ہیں. بڑی تعداد میں بڑا بھاری مجمع ہوگا اور ان کی قیادت کر رہی ہوں گی دو صورتیں, سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران, اور اس کی مثال آپ نے دی جیسے کہ کوئی بادل کا سایہ ہوتا ہے. اس طرح آگے آگے وہ صورتیں چل رہی ہوں گی, پیچھے پیچھے سارے قرآن پڑھنے والے قرآن پر عمل کرنے والوں کا مجمع ہوگا عظیم الشان. اور یہ دونوں صورتیں اللہ تعالی کے دربار میں پہنچیں گی اور جو لوگ ان صورتوں کو پڑھا کرتے تھے ان پر عمل کیا کرتے تھے ان کے بارے میں اللہ تعالی کے دربار میں سفارش کریں گی کہ ان کے گناہ سب بخش دیے جائیں گے ہمارے لوگ, ان کی غلطیوں کو معاف کر دیے جائیں, ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دیا جائے. یہ صورتیں بذات خود ان کے لیے سفارش کریں گی. اتنی بڑی سعادت. یہ قرآن پاک کی سب سے لمبی صورتیں کہلاتی ہیں, سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران. بڑے مضامین, بڑے اسرار و رموز معارف پر یہ صورتیں مشتمل ہیں. سورہ بقرہ کے بارے میں تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جس گھر میں پڑھی جائے گی وہاں جادو کا اثر نہیں ہو سکتا, شیطان کا اثر نہیں ہو سکتا, جادوگروں کے اثرات نہیں ہو سکتے. تو الغرض قرآن پاک سے ہماری وابستگی جتنی مضبوط ہوگی انشاءاللہ دنیا میں بھی برکات نصیب ہوں گی اور آخرت میں بھی عزت ملے گی. ان مدرسوں میں, ان مکاتب میں یہی قرآن پاک بچوں کو بچیوں کو پڑھایا جاتا ہے تاکہ قرآن کی برکت, قرآن کی عزت ہمیں بھی نصیب ہو, ہماری آنے والی نسلوں کو بھی نصیب ہو. اللہ تعالی ہم سب کو اصحاب القرآن میں شامل فرمائے, قرآن کو ہمارے لیے مقبول سفارشی بنائے, قرآن کی ہدایات پر پوری امت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اس مدرسے کو بھی ترقیات سے مالا مال کریں, معاونین محبین متعلقین سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ.